जिस कारण तुम अपने गुरु पिता विरोचन के गुरु पिता मैं प्रहलाद के भी गुरु विष्णु की निंदा कर रहे हो, इस कारण तुम यहीं ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाओगे। बलि, वे प्रभु जनार्दन देव जगत के स्वामी हैं, इस विषय में मेरा गुरु अर्थात मैं भक्तिमान हूँ, यह विचार कर तुझे मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जिस कारण से जगत गुरु की निंदा करने वाले तुमने मेरी इतनी भी अपेक्षा नहीं की, इस कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ, क्योंकि बलि तुम्हारे द्वारा अच्युत के प्रति अपमान जनित ये वचन मेरे लिए सिर कट जाने से भी अधिक कष्टदायी है। अतः तुम राज्य से भ्रष्ट होकर गिर जाओ। भवसागर में भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः शीघ्र ही मैं तुम्हें राज्य से भ्रष्ट हुआ देखूंगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 29वां अध्याय समाप्त हुआ। 30वां अध्याय, बलि का प्रहलाद को संतुष्ट करना, अदिति के गर्भ से वामन का प्राकट्य, ब्रह्मा द्वारा स्तुति, वामन का बलि के यज्ञ में जाना। लोमहर्षण जी ने कहा, दैत्यपति बलि प्रहलाद की इस प्रकार कठोर एवं अप्रिय उक्ति को सुनकर उनके चरणों में बार बार सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए मनाने लगा। बलि ने कहा, तात आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मैं मूढ़ हो गया था, मेरे ऊपर क्रोध न करें, बल्कि घमंड से विवेकहीन होने के कारण मैंने यह वचन कहा था। दैत्य श्रेष्ठ, मोह के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, मैं अधम हूँ, मैंने सदाचार का पालन नहीं किया, जिससे मुझ पापाचारी को आपने जो शाप दिया वह बहुत ठीक किया। तात आप यतः मेरी उद्दंडता के कारण बहुत दुखी हैं, अतः मैं राज्य से च्युत और अपनी कीर्ति से रहित हो जाऊंगा। तात संसार में तीनों लोकों का राज्य ऐश्वर्य अथवा अन्य किसी वस्तु का मिलना बहुत कठिन नहीं है, परंतु आप जैसे जो गुरुजन हैं वे संसार में दुर्लभ हैं। दैत्यों की रक्षा करने वाले तात आप प्रसन्न हों, क्रोध ना करें, आपका क्रोध मुझे जला रहा है, इसलिए मैं रात दिन आठों प्रहर संतप्त हो रहा हूँ। प्रहलाद जी बोले, वत्स, क्रोध के कारण हमें मोह उत्पन्न हो गया था और उसी ने मेरी विचार करने वाली बुद्धि भी नष्ट कर दी थी, इसी से मैंने तुम्हें शाप दे दिया। महासुर, यदि मोहवश मेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ होता तो मैं भगवान को सब जगह विद्यमान जानता हुआ भी तुम्हें शाप कैसे देता। असुर श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें जो क्रोधवश शाप दिया है वह तो तुम्हारे लिए होगा, किंतु तुम दुखी मत हो, बल्कि आज से तुम उन देवों के भी ईश्वर भगवान अच्युत श्री हरि की भक्ति करने वाले बन जाओ, भक्त हो जाओ, वे ही तुम्हारे रक्षक हो जाएंगे। वीर, मेरा शाप पाकर तुमने देवेश्वर भगवान का स्मरण किया है, अतः मैं तुमसे वही कहूंगा जिससे तुम कल्याण को प्राप्त करो। लोमहर्षण जी ने कहा, उधर अदिति ने सभी कामनाओं की समृद्धि करने वाले वर को प्राप्त कर लिया, तब उसके उदर में महायशस्वी देव भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके बाद 10वें महीने में जब प्रसव का समय आया तब भगवान गोविंद वामनाकार में उत्पन्न हो गए। संसार के स्वामी उन अखिलेश्वर के अवतार ले लेने पर देवता और देव माता अदिति दुख से मुक्त हो गए। फिर तो संसार में आनंददायी वायु बहने लगी, गगन मंडल बिना धूल का स्वच्छ हो गया और सभी जीवों की बुद्धि धर्म करने में लग गई। द्विजोत्तमों, उस समय मनुष्य की देह में कोई घबराहट नहीं थी और तब समस्त प्राणियों की बुद्धि धर्म में लग गई। उनके उत्पन्न होते ही लोक पितामह ब्रह्मा ने उनकी तत्काल जात कर्म आदि क्रिया संस्कार संपन्न करके उन प्रभु की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, अधीश आपकी जय हो, अजय आपकी जय हो, विश्व के गुरु हरि आपकी जय हो, जन्म मृत्यु तथा जरा से अतीत अनंत आपकी जय हो, अच्युत आपकी जय हो, अजित आपकी जय हो, अशेष आपकी जय हो, अव्यक्त स्थिति वाले भगवन आपकी जय हो, परमार्थार्थ की उत्तम अभिप्राय की पूर्ति में निमित्त ज्ञान और ज्ञेय के अर्थ के उत्पादक सर्वज्ञ आपकी जय हो, अशेष जगत के साक्षी जगत के कर्ता जगत गुरु आपकी जय हो, जगत चर एवं अजगत अचर के स्थिति पालन एवं प्रलय के स्वामी आपकी जय हो, अखिल आपकी जय हो, अशेष आपकी जय हो, सभी के हृदय में रहने वाले प्रभो आपकी जय हो, आदि मध्य और अंत स्वरूप समस्त ज्ञान की मूर्ति उत्तम आपकी जय हो, मुमुक्षुओं के द्वारा अनिर्देश्य नित्य प्रसन्न ईश्वर आपकी जय हो, हे मुक्ति की कामना करने वाले योगियों से सेवित दम आदि गुणों से विभूषित परमेश्वर आपकी जय हो, हे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप वाले हे दुर्गेय कठिनता से समझ में आने वाले आपकी जय हो, हे स्थूल और जगत मूर्ति आपकी जय हो, हे सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म प्रभो आपकी जय हो, हे इंद्रियों से रहित तथा इंद्रियों से युक्त नाथ आपकी जय हो, हे अपनी माया से योग में स्थित रहने वाले स्वामी आपकी जय हो, शेष की शैया पर सोने वाले अविनाशी शेषशायी प्रभो आपकी जय हो, एक दांत के कोने पर पृथ्वी को उठाने वाले वराह रूपधारी भगवन आपकी जय हो, हे देवताओं के शत्रु हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को विदीर्ण करने वाले नृसिंह भगवान तथा विश्व की आत्मा एवं अपनी माया से वामन का रूप धारण करने वाले केशव आपकी जय हो, हे अपनी माया से आवृत्त तथा संसार को धारण करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, हे ध्यान से परे अनेक स्वरूप धारण करने वाले तथा एक विध प्रभो आपकी जय हो, हरे आपने प्रकृति के भांति भांति विकार बढ़ाए हैं आपकी वृद्धि हो, जगत का यह धर्म मार्ग आप प्रभु में स्थित है, हे हरे मैं शंकर इंद्र आदि देव सनकादि मुनि तथा योगी गण आपको जानने में असमर्थ हैं, हे जगतपते आप इस संसार में माया रूपी वस्त्र से ढके हैं, हे सर्वेश आपकी प्रसन्नता के बिना कौन ऐसा मनुष्य है जो आपको जान सके, प्रभो जो मनुष्य आपकी आराधना करता है और आप उस पर प्रसन्न होते हैं वही आपको जानता है, अन्य नहीं, हे ईश्वरों के भी ईश्वर, हे ईशान, हे विभो, हे भावन, हे विश्वात्मन, हे पृथुलोचन, इस विश्व के प्रभव उत्पत्ति सृष्टि के कारण विष्णु आपकी वृद्धि हो, जय हो। लोमहर्षण जी ने कहा, इस प्रकार जब वामन रूप में अवतीर्ण भगवान की स्तुति संपन्न हुई तब ऋषिकेश भगवान हंसकर अभिप्राय पूर्ण ऐश्वर्य युक्त वाणी में बोले, पूर्व काल में आपने इंद्र आदि देवों तथा कश्यप ने मेरी स्तुति की थी, मैंने भी आप लोगों से इंद्र के लिए त्रिभुवन को देने की प्रतिज्ञा की थी, इसके बाद अदिति ने मेरी स्तुति की तो उससे भी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बाधाओं से रहित तीनों लोकों को इंद्र को दूंगा, अतः मैं ऐसा करूंगा जिससे हजारों नेत्रों वाले इंद्र संसार के स्वामी होंगे, मेरा यह कथन सत्य है। ऋषिकेश भगवान के इस प्रकार अपने वचन की सत्यता घोषित करने के बाद ब्रह्मा ने ऋषिकेश को कृष्ण मृगचर्म समर्पित किया एवं भगवान बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया, ब्रह्मपुत्र मरीचि ने उन्हें पलाश दंड, वशिष्ठ ने कमंडलु और अंगिरा ने रेशमी वस्त्र दिया, पुलह ने आसन तथा पुलस्य ने दो पीले वस्त्र दिए, ओंकार के स्वर से अलंकृत वेद, सभी शास्त्र तथा सांख्य योग आदि दर्शनों की उक्तियां उनका उपस्थान करने लगी, समस्त देवताओं के मूर्ति रूप वामन भगवान जटा दंड छत्र एवं कमंडलु धारण करके बल की यज्ञ भूमि में पधारे।